a kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidl, co tydzień coś nowego. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatni taki wtorek. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Premier liczy, że reforma sądownictwa przejdzie pomyślne prace w parlamencie. Jutro Sejm zajmie się nowelizacją przepisów o KRS-ie. Fałszywy profesor przed sądem. 70-latek jest oskarżony o molestowanie studentek. Piękno Grecji powoli zasłaniają śmieci. Ponad 2000 skażonych miejsc zagraża środowisku i zdrowiu mieszkańców. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji przepisów o KRS. Przygotował go resort sprawiedliwości. Premier Beata Szydło uważa, że zmiany w tej instytucji poprawią funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Uznajemy, że ten system powinien być zmieniony. W tej chwili sądy nie funkcjonują tak, jak tego oczekiwaliby Polacy. To są postulaty, z którymi ja również, ale i moi koledzy spotykaliśmy się bardzo często i w kampanii wyborczej, również teraz. Historie opisywane przez ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez sądy. Projekt ustawy krytycznie zaopiniowało Biuro Legislacyjne Sejmu. Szefowa rządu wskazała jednak, że jest silna potrzeba reform w Krajowej Radzie Sądownictwa. I tak powinniśmy byli wcześniej przystąpić do tej reformy i to jest ostateczny czas i nie będziemy się z niej wycofywać. Oczywiście opinie powstają różne, tak jest przy każdym projekcie, który jest przygotowywany. Jest moment na to, ażeby pracować również w komisji w czasie prac parlamentarnych nad ewentualnymi poprawkami, ale reforma sądownictwa rusza i nie cofniemy się tutaj. Dwa tygodnie temu rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów o KRS. Zakłada on powstanie w Radzie dwóch izb. Po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencja 15 członków sędziów Rady miałaby ulec wygaszeniu. Ich następców wybrałby Sejm. Wygaszona miałaby zostać także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Bez udziału publiczności w poznańskim sądzie rozpoczął się proces fałszywego profesora. 70-letni Janusz K. jest oskarżony o molestowanie studentek. W sprawie jest 14 poszkodowanych. Jedna kobieta według śledczych została przez oskarżonego zgwałcona. O wyłączenie jawności o sprawy ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych wniosła prokurator. Na sali rozpraw był tylko sąd, prokurator, oskarżony z obrońcą i kolejno wzywani świadkowie. Ponad pół godziny wyjaśniał oskarżony. Ani obrońca, ani prokurator po wyjściu z sali rozpraw nie chcieli ujawnić, czy oskarżony w sądzie przyznał się do winy. W śledztwie utrzymywał, że jest niewinny, a młode kobiety zaczepiał, by nawiązać znajomość. Prokuratura ustaliła, że pod pretekstem badań antropologicznych zwabiał studentki do odosobnionego pomieszczenia i nakłaniał do rozbierania się. Pokrzywdzone prawdopodobnie nie będą wzywane do sądu. Jest 14 osób pokrzywdzonych. Prokurator Magdalena Kęsy-Pietrus. Zgodnie z procedurą, co do zasady, nie powinno się ponownie przesłuchiwać pokrzywdzonych. Sąd na pierwszej rozprawie przesłuchał 5 świadków, 4 uczelnianych pracowników i kobietę, która sprzątała w kolegium Majus. Go widziałam, że chodził po korytarzu. Nie miałam żadnego kontaktu. Po prostu nie pasował ubiorem do tego miejsca. Starszy gościu, sportowo ubrany. Kolejna rozprawa w piątek. Magda Konieczna, Radio Merkury. Przemysłowe odpady atakują turystów i mieszkańców Grecji. Ponad 2000 skażonych miejsc, które mogą zagrażać środowisku i zdrowiu ludzi, znaleziono podczas kilkuletnich badań prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Prawie połowa z nich znajduje się w rejonie Attyki. Ocena istniejącego ryzyka nastąpiła w 10 rejonach Grecji, które są zanieczyszczone odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, m.in. w Attyce, Salonikach czy na Półwyspie Chalkidyki. Z opracowania wynika, że 70% miejsc, gdzie znajdują się odpady, jest kontrolowanych, a w 30% ich składowanie odbywa się nielegalnie. W przypadku prawie 200 skupisk śmieci przemysłowych z obu tych kategorii potrzebna jest natychmiastowa interwencja. Największe zanieczyszczenia pochodzą z obróbki metalu i stali, górnictwa, odzyskiwania odpadów, przemysłu chemicznego, transportowego czy naftowego, a także z elektrowni i fabryk cementu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Jutro zostanie wznowiony demontaż warszawskiej rotundy. Więcej o tym Cyryl Skiba. Opinie warszawiaków na temat rotundy są różne. Niektórzy krytykują jej wygląd. To nie jest piękna architektura. Ja wiem, że tu powstanie dokładnie to samo. Pewne jest, że to dziedzictwo tego miasta. Niewykluczone, że przy budowie nowego budynku wykorzystane zostaną elementy dawnej konstrukcji, tłumaczy Maciej Wyszoczarski, przedstawiciel właściciela PKO BP. Został powołany zespół, czyli tak zwana grupa robocza, i ta grupa ma za zadanie ocenić stan konstrukcji, którą ewentualnie moglibyśmy użyć. Po prostu niektóre elementy tej konstrukcji, albo większe, mniejsze, bądź duże fragmenty, będą po prostu wykorzystane jako elementy konstrukcyjne w nowym budynku. Dodaje Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Bo one są paradoksalnie dość podobne. My teraz musimy tylko sprawdzić, co się nadaje i co można. Wojewódzki konserwator zabytków podjął już decyzję, że budynku nie wpisze do rejestru zabytków, bo to zostawiłoby centrum miasta na wiele lat z ruiną. Tęsknota za perłą modernizmu wśród mieszkańców jednak pozostanie. To, że coś miało 40 lat, nie znaczy, że to nie może być zabytek. Jest oryginalna bardzo. Prace przy rozbiórce rotundy będą się odbywać pod okiem zespołu utworzonego przez stołecznego konserwatora zabytków i właściciela budynku. To był serwis Trójki. Sport z Trójce, Adam Malecki. Cios za cios, akcja za akcję, emocji nie brakuje, a skuteczniejsi są goście. W Gdyni Arka gra z Wigrami Suwałki, a jest to mecz rewanżowy w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu Arkowcy wygrali na wyjeździe z pierwszoligowcem 3-0 i ich awans wydawał się czystą formalnością. Ale Wigry nie dają za wygraną i uwaga, jest sensacja. Prowadzą przy ulicy Olimpijskiej 2-0. Rozpoczęła się właśnie druga połowa tego spotkania. Jutro w drugim półfinale Pogoń w Szczecinie podejmie Lecha Poznań. Kolejorz pierwszy mecz wygrał 3-0. Emocje pucharowe także we Włoszech. W derbach Rzymu Roma zagra z Lazio, a stawką będzie awans do finału. W pierwszym meczu to Lazio wygrało 2-0. Dziś na stadion wybiera się 50 tysięcy wierzących w sukces fanów Romy, choć wynik pierwszego meczu jest deprymujący. Sektor gości, czyli kibiców Lazio, też ma być pełen. Mecz anonsowany jest jako pojedynek dwóch znajdujących się teraz w świetnej formie snajperów. Dzeko, który w sobotę strzelił Łukaszowi Skorupskiemu i Empoli dwie bramki, i Ciro Immobile, coraz lepiej grającego w Lazio i włoskiej reprezentacji. Trener Romy Luciano Spalletti wierzy w sukces i wczoraj po treningu dał swoim piłkarzom wolne. Jak zwykle w meczach Pucharu Włoch bramki Romy będzie bronił Brazylijczyk Alisson, a Wojciech Szczęsny usiądzie na ławce rezerwowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z informacji piłkarskich warto dodać, że po blisko rocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana do gry wrócił Michał Żyro. Były zawodnik Legii Warszawa, a obecnie Wolverhampton, zagrał w sparingu, a już po meczu napisał na Twitterze: dobrze wykonana praca, czuję się świetnie. Powody do radości po wygranej w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Charleston ma Magda Linette. Polka po bardzo zaciętym pojedynku, który trwał 2,5 godziny, pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu. Wynik 4-6, 6-2 i 6-4. Linette jest jedyną Polką grającą w Charleston. Z gry wycofała się za to ta, która miała być największą gwiazdą turnieju. Joanna Konta, zwyciężczyni z Miami, zrezygnowała z powodu kontuzji. Jedną z gwiazd Asseco Resowi Rzeszów będzie w przyszłym sezonie Jakub Jarosz. 30-letni atakujący podpisał z drużyną wicemistrza Polski 2-letni kontrakt. Do Plus Ligi przenosi się z Ligi Katarskiej. To kolejny udany ruch transferowy. Wczoraj Resowia przedłużyła kontrakt z Marcinem Możdżonkiem, a już niebawem rzeszowianie zmierzą się w półfinale Mistrzostw Polski ze Skrą Bełchatów. Ale była blisko Arka, ale wciąż przegrywa 0-2 z Wigrami. Wyobrażasz sobie finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, Wigry Suwałki, Wigry wygrywają i grają w europejskich pucharach. Fajnie by było. No. A w pierwszym meczu Arka wygrała 3-0, tak? Tak. No, teraz 0-2, zobaczymy. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 8 na południowym zachodzie. Na wschodzie przygruntowe przymrozki tej nocy możliwe do minus 1 stopnia. Jutro na zmianę i chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu niewykluczone burze. Temperatura jutro od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i do 20 na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o mgły i zamglenie, to co w tej chwili widzimy na stadionie, bo to mecz w Gdyni, to jest mgła, czy to po racach takie zadymienie? Nie, to jest niezadowolenie kibiców Arki. Rozumiem. Rzut karny dla Arki Gdynia. No a my przenosimy się za chwilę na koncert. Trójka. Program trzeci.